بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبعظمته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولا صلوا وسلموا محبت سے فضل کے پاس اللہ صلی علی سیدنا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا حبیب یا رسول اللہ اللهم صل وسلم وبارك على محمد. فمبلغ العلم فيهم انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. مولانا صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ, اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد, معزز و محتشم رفیقان گرامی, گرامی قدر حضرات, تمام تعریف اور تمام پر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تعارف نبوت اور اسقف الانبیاء کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے تعارف نبوت کے مختلف گوشوں سے ہم حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے مناسب اور مراتب کا قرآن و سنت میں جو جائزہ پیش کیا ہے اس کو لے رہے ہیں. ضرورت نبوت, منصب نبوت, تعظیم نبوت پر ایک تفصیلی کلام گزشتہ درسوں میں گزر چکا اور الحمدللہ گزشتہ تین نشستیں حقیقت نبوت کے حوالے سے گزری. کل کی بھی نشست اسی حوالے سے رہی. آج انشاءاللہ العزیز, کیونکہ یہ بحث ختم تو نہیں ہوتی ہے لیکن وقت کی قلت ہمارے پاس ہے, جس کی بنا پر آج حقیقت نبوت کی ہم آخری قسط, آخری شق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. دعا کیجیے رب کریم ہمارا کہنا, سننا, بیٹھنا, روزہ, نماز, تراویح اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے بعض حضرات بعد میں ملتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ نے تقریر میں کیا کہا تھا, ذرا بتائیے. ہمارا کام ہے بتانا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس توجہ دلانے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے جو اہتمام ہو رہا ہے ریکارڈنگ کا اور وہ اس کا, وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ حضرات اس کو اپنے لیے لے لیں تاکہ آپ حضرات اس کو پڑھیں اور سنیں اور اس پر جستجو کریں. میں نے اس پر یہ کوشش بھی کی ہے کہ جو تقریر میری ریکارڈ ہو رہی ہے اس کو تحریر بھی کیا جا رہا ہے تاکہ پھر اس کو تحریر کے انداز میں جو ہے مکمل درائل ترتیب کے ساتھ اس پر ایک مستقل تعارف نبوت کے نام سے کتاب شائع کی جائے. تو دعا کیجئے جو حضرات اس مسئلے میں ہمارے ساتھ معاونت کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے قدر عظیم عطا فرمائے. یہ بچے ہیں ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں, ان کے دعا فرمائے اللہ رب العزت, ان کے والدین کا ان کو فرمان بردار بنائے اور ان کی خوشیاں ان کے والدین کو نصیب فرمائے. انہیں بچوں کی ساری کوشش یہ ہے ریکارڈنگ کرنا اور تحریر میں بھی یہی ہے کہ کیسے سنتے ہیں لکھ رہے ہیں. انشاءاللہ جب ترتیب پوری جلد ہو جائے گی تو رمضان المبارک کے بعد میں اس کو ایک دفعہ تصحیح کے طور پر سارے حوالے درست اور عربی عبارات یہ وہ سب مکمل کر لیا جائے گا. پھر انشاءاللہ العزیز کوشش یہ ہوگی کہ بقرعید سے پہلے ہی زیر تباہ ہو کر آپ حضرات کی خدمت میں آ جائیں. تو ایک تو تحریر کا بھی سلسلہ ہے اور ایک سلسلہ جو ہے وہ ریکارڈنگ کا بھی ہے. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ حضرات اس کو خود بھی لیں اور دوسرے دوستوں کو گفٹ کریں. ظاہر سی بات ہے ہم اتنے پیسے ادھر ادھر پان کھانے میں, سگریٹ پینے میں, اتنے میں اڑا دیتے ہیں. تو جناب یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی یہ نہیں کہ میری تقریر ہے تو میں عرض کر رہا ہوں, بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر سنی عالم جو دین کا مواد پیش کرے اور جناب جس میں آپ حضرات کے سامنے بے شمار رہنمائی اور سرکار کی فضائل ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جب ہم نعت لیتے ہیں تو دیکھتے نہیں کون پڑھ رہا ہے, ہمیں تو نعت سے غرض ہوتی ہے. لہٰذا آپ بیان کو کون بیان کر رہا ہے اس کو چھوڑیے, یہ دیکھیے کہ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں. ہاں صحیح روش کے ساتھ وہ شخص اگر جو بیان کر رہا ہے اگر وہ متبع سنت ہے اعتقاد کی تصحیح ہے اس کے بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا اس مقصد کے ساتھ خود بھی لیں دوسروں کو بھی پہنچائے. لیکن میں اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہا کہ اس نے مجھ سے کیوں پوچھا. ہاں 100 دفعہ پوچھیں تو ہم خود کہتے ہیں کہ, لیکن اس طرح پوچھنا کہ اس طرح آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے, اس سے ذرا دل آزاری ہو جاتی ہے کہ اتنی محنت اور مشقت کے بعد صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے سنوں آپ میری بات سنیں. وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب دین بیان کیا جائے تو یہ مقصد کہیں فوت نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ جناب ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, ویب سائٹ پر بھی ساری چیزیں ہیں. ہاں آپ حوالوں کے متعلق پوچھ سکتے ہیں کہ جناب کیا مسئلہ ہے کیا ہے, تو اس انداز میں پیش کرنے کے لیے الحمدللہ ہم آپ کے خادم ہیں موجود ہیں. لیکن گویا کہ اس سے یہ بھی استفادہ کیجیے کہ جو بات آپ سن رہے ہیں وہ مقلی انداز آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ کل اگر 1000 کے مجمع بھی اگر آپ کوئی بات کریں تو آپ کے قول کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے پیغام کو اب زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور بھائیوں میں اس کو تحفہ اور ہدیے کے طور پر, عید کے تحفے کے طور پر آپ آگے بڑھائیے تاکہ جتنے لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سے لبریز ہوں گے انشاءاللہ ہماری بھی قبر روشن ہو جائے گی اور آپ کی قبر روشن ہو جائے گی. محبت سے درود پاک پڑھیے. حقیقت نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق علماء ربانیین کے اقوال پیش کیے گئے, جس میں یہ بات وثوق کے ساتھ بیان کی گئی کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی ساری مخلوق سے مختلف ہوتے ہیں, جسمانی طاقت میں بھی اور روحانی طاقت میں بھی. اس پر بے شمار تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی اور حضرت امام راضی علیہ رحمت سے حواس ظاہری اور حواس باطنی کی بحث آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی تھی, اور جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی بصارت پر, کہ اللہ نے ان کو بصارت کیسی عطا فرمائی ہے, اس پر ایک تفصیلی کلام گزر رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم نے کیا آپ کے سامنے کہ اللہ نے ان کو کائنات کا کس طرح مشاہدہ کرایا. اس طرح میرے آقا کی حدیث ترمذی سے ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ میں وہ جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. آپ نے صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 سے بھی یہ روایت سماعت فرمائی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میری ساری زمینیں سمیٹ دی گئی, ساری مشرق میں سمیٹ دی گئی, میں اس کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہوں. اور اس پر جو اعتراض تھا کہ جناب کیا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ وقتی تھا یا دوام پر تھا, اس پر ایک تفصیلی بحث گزر چکی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے عام مومن بندے کو بھی شان عطا فرماتا ہے کہ جب اس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج رکھتا ہے تو ساری کائنات کو لپیٹ کے اس کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے, اور اس کی بصارت, اس کی سماعت اور اس کی قوت لمس کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے, اور اس کی قوت محرکہ چلنے کی طاقت کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ ساری کائنات کو تصرف کر سکتا ہے پرت جھپکنے کے اندر. عاشق رائے مرٹھی دیوبندی مولوی ہیں, انہوں نے حضرت عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ علیہ غوث وقت کتاب الابری شریف کا ترجمہ کیا ہے, وہ مارکیٹ کے اندر آج بھی موجود ہے, دارالعلوم شاہد نے اس کو شائع کیا ہے, اس میں یہ بات خود موجود ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب حکایت اولیاء کے اندر عبدالعزیز بن دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو غوث مطلق مانتے ہیں. حضرت عبدالعزیز بن دباغ حالت وجہ میں جب آپ کھڑے ہوئے ذکر کے دوران آپ نے اپنے پاؤں کو آگے کیا پھر پیچھے کر لیا, آگے کیا پھر پیچھے کر لیا, آگے کیا پھر پیچھے کر لیا. کیفیت جب ختم ہوئی مرید نے پوچھا حضور یہ کیا بات تھی, فرمایا کہ میرے دل نے چاہا کہ میں دنیا کی سیر کروں لیکن جب میں نے قدم اٹھایا تو زمین ہی ختم ہوئی. تو گویا کہ یہ حضرات اولیاء کرام اور اللہ کے کامل بندوں کی نشانیاں ہیں, تو میرے آقا کی رفتار کیسی ہوگی اور میرے آقا کی بصارت کیسی ہوگی. اس پر ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیٹھ کے روایتیں پیش کی. صحیح بخاری شریف کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ سے آپ کے سامنے روایت پیش کی گئی کہ میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں, جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں, وہی رات میں مرائز داخل خدا کی قسم میں اپنی پیر کی پیچھے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں. اور میرے آقا کے علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب جب جبریل نے شک کیا تو فرمایا قلب سبیل, دل جو تھا وہ انتہائی پاک تھا, فیہا عینان تبصران مؤذنان تسمعان, اس میں دو آنکھیں جو دیکھتی ہیں جو کان ہیں جو سنتے ہیں. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دوام پر ساری تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی. صحیح بخاری شریف, صحیح مسلم شریف, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, پورے سیاح میں روایت موجود ہے. میں نے مسلم شریف کتاب الطہارت سے آپ کے سامنے یہ روایت پیش کی گئی تھی کہ میرے آقا کا گزر ایک قبر سے ہوا تھا اور ان قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا, میرے آقا نے قبر سے باہر رہ کر قبر والے کی مدد کر دی اور صرف اس کے حال کو نہیں دیکھا بلکہ ماضی کو بھی دیکھا کہ پیشاب اور چگلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے, اور مستقبل کو بھی دیکھا کہ جب تک یہ تر رہے گا عذاب ختم ہو جائے گا. تو تینوں زمانے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رب کی دی ہوئی طاقت سے گویا کہ ملاحظہ فرما رہے ہیں, اس کے اندر بے شمار مسائل گویا کہ حل ہوئے. اور اس سے یہ حدیث بھی مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ قبر پر تر چیزیں ڈالنا اور بالخصوص پھول وغیرہ رکھنا یہ بدعت نہیں ہے, نبی پاک کی سنت سے ثابت ہے. اب جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خود کی طرح لگا دیا اس بات کی دلیل تھی کہ خدا کی تسبیح کرتا ہے, لہذا وہ جو یہ فتویٰ دے کہ جناب قبر پر پھول ڈالنا بدعت ہے, اس نے کوئی اپنا نیا دھرم گڑھ لیا ہے, گویا کہ اس کا شریعت مطہرہ سے اس قول کا کوئی تعلق نہیں. سرکار نے خود فرمایا جب تک یہ خشک گویا نہیں ہوگی, قال لعل اللہ ان یخفف عنہ ما لم یبقا, جب تک یہ خشک نہیں ہوگی تر رہے گی, خدا کی ثنا کرے گی اور اللہ رب العزت ان کے عذاب میں تخفیف کرتا رہے گا. یہ ساری حدیث مبارکہ گویا کہ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی گئی تھی. ایک حدیث مبارکہ یہاں پر اور بصارت میں پیش کروں, ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے, اور اکثر میں کہتا ہوں اس بات کو لیکن ریکارڈنگ چل رہی ہے, دلائل جمع ہو رہے ہیں ایک زمن کے اندر, لہٰذا اس کے حوالے سے میں یہاں پر یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیے یہ ہمارا دوراجی ہے, یہ کراچی ہے, یہ فلیٹوں کا علاقہ ہے, اور کتنے گھچ پچ انداز ہیں, یعنی 200-200 گز کے گویا کے پلاٹ کے اوپر بلڈنگ بن جاتی ہے اور کئی لوگ اس میں رہتے ہیں, ایک دیوار 4 انچ کی اینٹ کا فاصلہ ہوتا ہے, لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا, یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہم اتنے قریب رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے حال کو نہیں جانتے, لیکن ابن ماجہ کے اندر اواخر کی جن کے اندر فضائل میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہے اور اسے تانے دیتی ہے تو اس 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے اور جنت بن چکی ہے, وہ سر اور بعد میں جو سید ہے تو سر سید کہتے ہیں کہ جنت نہیں بنی ہے, یہ خواب خیالیاں ہیں. تو ہم نے کہا اللہ ہمیں پہلے سید بنائے پھر سر بنائے, اس لیے کہ جو پہلے سر بن جاتے ہیں تو یہودیت کا ملغوبہ بن جاتے ہیں, تو اسلام کی تعلیمات کو بیان کرنے سے ڈرتے ہیں. شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے کہ جہنم تیار ہے, جنت تیار ہے, اور یہ تمام معاملات گویا کہ وہاں پر موجود ہیں. اب دیکھیے جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا ان سدرۃ الماویٰ, کہ جناب وہ سدرۃ الماویٰ کے قریب جو ہے جنت ہے, اور جنت وہاں پر موجود ہے, اور اللہ رب العزت جنت کو تخلیق دے دی ہے, وہاں پر جو نعمتیں انعام رضوان حورے جو ہیں وہ موجود ہیں. اب 7 آسمانوں سے اوپر جو جنت موجود ہے وہاں پر جو حورے بیٹھی ہوئی ہیں جس کو رب کریم جس شوہر جس شخص کے عقد میں دے گا, سرکار فرماتے ہیں وہ وہاں سے دیکھ لیتی ہے اس کے فلیٹ کے اندر, اس کے مکان کے اندر, اس کے گھر کے اندر دیکھ لیتی ہے, نہ کوئی کیمرہ ہے نہ کچھ ہے, وہاں سے دیکھتی نہیں ہے سن بھی لیتی ہے کہ وہ کیا لڑائی ہو رہی ہے. اگر آپ نے حضرت سلیمان کا ذکر سنا تھا تو چونٹی کی آواز حضرت سلیمان نے آسمان پر سن لی تھی, اور فتبسم ضاحکاً من قولی, اس کی آواز کو سن کر آپ مسکرا گئے کہ تم مجھے ظالم سمجھتی ہو کہ میرا لشکر تمہیں رون دے گا, کیسے رون دے گا. ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی شان ہے کہ چونٹی بھی اگر ہے تو وہ اس کی امت کا حصہ ہے, نبی اس پر بھی شفقت کرتا ہے. تو جب وہ امت کا حصہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے جن کو جن جن امت کا حصہ دیا گیا ہے, جب نبی کی رسالت دی گئی ہے تو رسالت رحمت ہوتی ہے, رسالت علم ہوتا ہے, تو ان کو چوٹیوں تک کا علم ہوتا ہے, ان کی آواز تک کا علم ہوتا ہے. تو نبیوں کی نور نبوت سے ان کی امت کی چوٹی کی آواز بھی مخفی نہیں ہے, تو جو کلمہ گو اشرف المخلوقات ہیں جو حقیقی امتی ہیں ان کی آوازیں کیسی مخفی ہیں. آپ دیکھیے وہ 7 آسمانوں سے اوپر جو جنت ہے اس میں سے وہ حوریں دیکھ لیتی ہیں کہ جناب یہ عورت لڑ رہی ہے اس آدمی کے ساتھ, اور یہ آدمی کل قیامت کے بعد جنت میں جب آئے گا تو یہ ہمارا شوہر ہوگا, ہمیں اس کے ساتھ گویا کہ اللہ رب العزت پیش کرے گا. تو وہ 70 حوریں جب دیکھتی ہیں تو وہاں سے وہ اس عورت پر لعنت کرتی ہیں, بد دعائیں کرتی ہیں, اور وہ آواز سن لیتی ہیں ساری وہاں پر, اور وہ کہتی ہیں کہ تھف ہو تجھ پر, ان قریب اللہ اس کو تجھ سے جدا کر کے ہمارے پاس بھیجنے والا ہے, قریب خدا اس کو تجھ سے جدا کر کے ہمارے پاس بھیجنے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں حور تو مومن کی بیوی ہوگی, مومن کی بیوی کی یہ شان ہے کہ جناب وہ اگر 7 آسمان کے اوپر بھی ہوتی ہے تو رب کریم اس مومن کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے سامنے سارے پردے ہٹا دیتا ہے, وہ ساری باتیں سن بھی لیتی ہے اور جواب بھی دے دیتی ہے. تو جب مومن کی بیوی کی یہ شان تو مومن کی کیا شان اور امام الانبیاء کی کیا شان. جو مومن نہیں ہے وہ اس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ دور سے نہیں ہو سکتا, قریب فاروق اعظم کے لیے قریب کر دیا گیا. تو میں نے کہا یہاں تو فلیٹ کو اٹھا کر جنت میں تو نہیں پیش کر دیا گیا تھا, یہ جنت کو اٹھا کر آپ کے فلیٹ یا آپ کے بنگلے کے پاس تو نہیں لایا گیا تھا. یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جو حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے, اور ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم حدیث کے مضمون میں تعبیر کریں, اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کا جو ترجمہ ہوگا وہی عقیدہ بنے گا. تو میں نے ترجمہ ہی پیش کیا ہے کہ جناب جس میں 7 آسمانوں کے اوپر جنت سے پورے معاملات کو دیکھ بھی لیتی ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو سن بھی لیتی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ مولا اس کو میرے قریب لے آؤ. تو اس حدیث مبارکہ سے بھی گویا کہ آپ حضرات نے اس بات کو سماعت کر لیا. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی فضیلت اور ان کا مرتبہ یہ ہے, اس سے دور سے سننے کا یہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے اور دیکھنے کا بھی عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. صلح حدیبیہ جب ہوئی صلح حدیبیہ جب ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے صلح نامہ جو ترتیب دیا اس کے اندر تین شقے تھے. اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, سرکار نے فرمایا نہیں کریں گے. کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے تو ہم چار پانچ دن سات دن پھر مکہ کو خالی کر دیں گے آپ کے لیے, پھر آپ عمرہ کیجیے گا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس بات کو بھی لکھ کر دیجیے کہ اگر کوئی شخص مکے سے مدینے چلا گیا تو آپ اس کو واپس کریں گے, اور اگر کوئی مدینے سے مکہ آیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. حضرت عمر تو جلال آگے, حضور یہ کیسی شکے منوا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں نہیں عمر, رہنے دو. یہ خود اپنے گویا کے ہاتھوں سے اپنے پاؤں اور سر کو باندھ رہے ہیں, اور یہی شرط فتح مکہ کے ذریعے بنے گی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منظور ہے کہ اگر کوئی مسلمان اگر مکہ چلا جاتا ہے, وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں, وہ تو مرتد ہے. کیونکہ جو مسلمان وہ نبی کے قول میں سرکار نے جب کہہ دیا کہ قریش سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے, اب تعلق رکھے گا تو مرتد ہوگا یا منافق ہوگا. تو لہٰذا سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر کوئی چلا جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں ملیں, لیکن اگر تمہاری طرف سے کوئی آ گیا ہماری طرف کافر, اگر تم مطالبہ کرو گے تو سفارتی معاملات ہم واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ شک ہو رہی تھی. اس میں سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ کافروں نے مدینے کے وجود اور وطن کو قبول کر لیا تھا. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آیا عرب کے اندر بحیثیت وطن کے مدینے کو اسٹیٹ وطن مانا جائے گا, ملک مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا. سارے عرب نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تھا, جس طرح طالبان کی حکومت کا بائیکاٹ ہوا کہ جناب اس کو قبول نہیں کیا گیا. پاکستان نے صرف قبول کیا, سعودی عرب نے قبول کیا, دیگر کسی ملک نے قبول نہیں کیا. قبول نہیں کیا اسی وجہ سے اس پر کی سخت بمباریاں کی گئی, اور یہ تمام معاملات کو گویا کہ ہوا بنا کر یہ کیا گیا. جب نبی پاک نے ہجرت کر کے مدینے آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب جس طرح صدام حسین یہ کہا کرتا تھا, کویت تو ہمارا علاقہ ہے اور یہ ہمارے لوگ ہیں, اس کو اس سیاسی اینگل میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو مکہ والے کہتے تھے ہم مدینے کو قبول نہیں کرتے, یہ باغی لوگ ہیں, ماذا اللہ یہ ہم سے بھاگ کر گئے, یہ علاقہ ہمارا ہے اور ہم اس کو کیسے وطن مان لیں؟ نہ ان سے تجارتی تعلقات رکھیں گے نہ سفارتی تعلقات رکھیں گے. لیکن جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کا زور بازو مضبوط ہو گیا تو کافر یہ سمجھے کہ ہم مسلمانوں کو زیر کر رہے ہیں, لیکن میرے آقا کی سیاست پر سلام ہو. سرکار نے فرمایا تمہارے سارے مطالبات مجھے منظور ہے, لیکن مجھ سے ٹیبل ٹاپ تو کر لو, سامنے آ کر بات تو کر لو. انہوں نے جب آ کر بات کر لی تو انہوں نے دستخط سارے شرائط پر کر دیے تو انہوں نے مان لیا کہ اس روئے زمین پر مکہ بھی ایک ملک ہے اور مدینہ بھی ایک ملک ہے. تو جب مدینہ منورہ کا ملک تسلیم کر لیا گیا تو 90% مسلمانوں پر جو بہتان تراشیاں تھیں وہ ختم ہو گئی. سرکار نے فرمایا عمر تم خاموش رہو, ساری شرطیں ان کی مانو, یہ ہمارے ساتھ جو سفارتی معاملات کر رہے ہیں یہ روایت کی دلیل ہے. ان کا سفارتی تعلق ہمارے ساتھ ہونا ہمارے وجود کو تسلیم کرنے کی دلیل ہے. جب انہوں نے ہمارے وجود کو تسلیم کر لیا تو اب عرب کے اندر, جزیرہ عرب کے اندر مدینہ منورہ مسلمانوں کے ملک کے نام سے ابھر گیا ہے. اب ہم اپنے سفارتی معاملات جس کے چاس رکھیں اور معاملات کریں. اب مکہ کے کافر مل کر سارے عرب کے قبیلے کو ہمارے خلاف بھڑکا نہیں سکتے, اگر یہ بھڑکائیں گے تو وہ خود ان کو دلیل کریں گے کہ خود تو تم نے ان سے سفارتی رابطے رکھے. وہ معاملہ آتی ہیں تو الغرض میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی وسیلے سے مکہ مکرمہ کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی, اور اس کے بعد مدینہ منورہ کو گویا کہ یہ فضیلت حاصل ہوئی. اب جب اس میں یہ ساری باتیں طے ہو گئی تو تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے نکل کر آ گئے تو دو جماعتیں دو قبیلے مکہ کے اندر بڑے مشہور تھے. بنو خزاعہ جو قبیلہ تھا اس نے کافروں کے سامنے کہہ دیا کہ بھائی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے, تم اگر ان کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تم یہاں سے گئے تو تمہیں پکڑ کے ہم بلائیں گے, یہیں پر رہو. اب یہ شرط ماننے کے بعد ایک تو کافروں نے اپنے پاؤں پر کرہا مار دیا تھا کہ جب یہ شرط مان لی, اور اس میں یہ بھی لکھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے, کیونکہ ہم لڑ لڑ کر بدر میں احد میں خندق میں اتنے تھک گئے ہیں, ہمارے بڑے بڑے لوگ مر گئے ہیں. تو لہٰذا یہ معاہدہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان, جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جس طرح ہوا کہ جناب اب 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, فرمایا آپ اپنے ملک کو مضبوط کیجئے, اس کی معیشت کو مضبوط کیجئے, ہم اپنے ملک اور اس کی گویا کہ معیشت کو مضبوط کرتے ہیں. یہ سارے شرائط مرتب ہو گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے. یہ کافر گویا کہ مکہ آ گئے. بنو خزاعہ جو مسلمانوں کے دیوانوں کا ایک گروپ تھا, انہوں نے گویا کہ مکے کی گلیوں میں سرکار کی محبت کا چرچا کرنا شروع کر دیا. اب میرے آقا کی تعارف کا چرچا جب مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ہونے لگا تو پتھر کے سامنے بھی میرا آقا کا تعارف کرو تو وہ پانی ہو جاتا ہے, وہ موم ہو جاتا ہے. اب مکہ کی گلیوں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا. کافروں نے دیکھا کہ یہ تو ہم نے کیا کر لیا. ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو اگر میں ان کو ماروں گا تو بات خراب ہو جائے گی. اس نے چند اوباش قسم کے لیڈروں کو کھڑا کیا اور کہا تم ان کو مارو. جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات کر رہے ہیں تو ہم نے کہو ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ جناب یہ ہو رہا ہے, لیکن ہم اپنی حکومت کے, کیونکہ سیاست کے اندر جسے 99% جھوٹ کا حصہ ہوتا ہے, اسی طرح اسلامی سیاست کے علاوہ ساری سیاست جھوٹی ہوتی ہے, اب کافروں کی بھی وہ سیاست تھی جو آج کل ہم لوگوں کے ملک کی ہو گئی ہے کہ ابھی وہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ جناب ہمارے گویا کہ ناک تلے کون چڑھا کے وہ آ رہا ہے یا ہمارے کان کے نیچے سے ہاتھی گزر گیا یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا. اب ایجنسی سے پوچھیں گے, رپورٹیں منگوائیں گے, ہاں تحقیق کی جائے گی, ایس ایچ او صاحب سے پوچھا جائے گا اور یہ معاملہ کیے جائیں گے. جب ایس ایچ او صاحب کے پاس لفافے جا رہے تھے اس وقت حکومت کو کوئی خبر نہیں تھی, گورنر صاحب جب ہم دام ہم نوالا ہو رہے تھے اس وقت کوئی خبر نہیں تھی, لیکن جب سر پر پڑتا ہے تو کہتے ہیں ہاں ہاں جناب اس بارے میں کوئی تحقیق ہونی چاہیے اور یہ میٹنگیں ہونی چاہیے. تو کہا کہ جناب جو آپ صبح شام لیڈر صاحب میٹنگیں کرتے رہتے ہیں اس کا حل فارم میں کیوں نہیں آتا؟ کہا بات بالکل ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک میٹنگ ہونی چاہیے. جناب یہ حل تو گویا کس قسم کا ایک جھوٹا ملغوبہ سیاست کے اندر جس کو دخل دے دیا گیا ہے, شامل کر دیا گیا تھا. تو ابو سفیان نے لوگوں سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کو قتل کرو. اب انہوں نے جب قتل کرنا شروع کیا تو بنو خزاع کے جوان 18 جوانوں کو ایک رات مار دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جو اس کے اندر تھے وہ دوڑے وہاں سے جان بچا, تلوار چھوٹ گئی, امامہ چھوٹ گیا, قمیض چھوٹ گیا. فرماتے ہیں صرف تہبند میں نے اپنی کس گویا کہ کس کے پکڑی تھی اور وہاں سے میں بھاگا. فرمایا اتنا دور بھاگا کہ مکہ والے میرے گرفت میں اور میں اس گرفت میں نہیں آ سکتا تھا. جنگل کے اندر جا کے میں چھپ گیا جھاڑیوں کے اندر, اور جہاں وہ چھپے تھے ابن کثیر تفسیر ابن کثیر تاریخ ابن کثیر میں لکھتا ہے کہ اس میں اور سرکار کی صلوات و سلام کے درمیان اگر وہ تیزی سے بھی اونٹ دوڑا کے سفر کرتا تو 3 دن 3 رات میں پہنچتا, وہاں پر تھا. اب جناب میری ماں ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا جب آپ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں نا, سبحان اللہ, ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کریں, یہ امت کی بڑی شفیق خاتون تھی. جب آپ مکہ کو چھوڑتے ہیں, مسجد عائشہ کو آپ چھوڑتے ہیں, اللہ اکبر, تو آنے والی سائڈ پر آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل روڈ کے ساتھ چھوٹی سی قبر ہے اور اس پر 4 دیواری کھینچی گئی ہے. یہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا مزار ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں رمضان المبارک بعض روایتوں میں ہے, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے لیے سحری فرمانے کے لیے اٹھے ہیں اور تہجد کا وقت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وضو خانے کے قریب پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ زبان سے فرمایا, نصرتا نصرتا نصرتا, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی. ام المؤمنین کہتی ہیں حضرت یا علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی فتح الباری میں روایت کی ہے, ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا اس نے سیرت مختصر رسول کے اندر بھی اس روایت کو لیا ہے. علامہ زرقانی نے معاہد الدنیا اور شرح زرقانی میں بھی روایت موجود ہے, تبرانی معجم الصغیر میں بھی روایت موجود ہے, اور میں اس وقت یہ روایت اور اشعار آپ کے سامنے ابن کثیر کی الوداعی والنہایہ سے پیش کر رہا ہوں. یہ 6-8 حوالے اس کو یاد رکھیں کہ جناب کو یہ نہ کہہ سکے یہ ڈرامہ کرتا ہے دور سے پکارنا شرک ہے. ہم نے کہا دیکھیں ہیں تو بالکل واضح بات ہے, 3 دن کی مسافت تھی اور نبی پاک کے دور میں کبھی کسی صحابی نے سرکار کو دور سے پکارا ہے؟ ہم نے کہا نہیں پکارا. سرکار مدینے میں ہوتے تو مکے میں لوگ نہیں نماز پڑھتے تھے, السلام علیکم ایوہ النبی. اس پر ایک جو اعتراض ہے وہ میں امت نبوت کے تحت اس کا جواب دوں گا. کہتے جی وہ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا السلام علیکم ایوہ النبی, یہ حکایت ہے اس کی جو سرکار جب معراج پر گئے تھے تو اللہ نے آپ کو ایسا سلام کیا تھا. کہ یہ آپ کسٹم نہیں پڑھیں گے بلکہ انشان نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ اس کو گویا کہ واقعے کے طور پر پڑھیں گے. میں نے کہا جب تو نماز شروع کرتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ واقعے کے طور پر کہتا ہے یا کسٹ کر کے کہتا ہے نیکی کے طور پر؟ کہا نیکی کے طور پر. میں نے کہا واہ نماز سے ایک حصہ نیکی دوسرا خبر, واہ واہ کیا نماز ہے تمہاری جناب, کہ جب ایوہ النبی پر پہنچو تو وہ خبر ہوگی انشاء نہیں ہوگی. اور سورہ فاتحہ اگر تم پڑھو تو بتاؤ ان کو بولو کہ نماز میں ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولے ملے گا. ہم نے کہا ثواب تو جب ملتا ہے جب بندہ ارادے سے پڑھتا ہے, تو تمہاری پوری نماز ارادے میں, جب السلام علیکم ایوہ النبی آئے تو ادھر ارادہ نہیں ہوگا. کہتے وہ حکایت ہوگی معراج کے واقعے کی. میں نے کہا یہ روایت بھی غلط ہے اور یہ بھی سند کے ساتھ مجروح ہے, ایسا کوئی واقعہ معراج کے اندر نہیں ہوا. علماء نے اس کی نفی کی ہے اور یہاں پر پڑھا گیا ہے. تمام امت کے علماء نے کہا کہ یہاں پر جب السلام علیکم ایوہ النبی پر پہنچے گا تو کسی واقعے کی حکایت اور نقل نہیں کرے گا بلکہ خود کس کرے گا کہ میں دربار رسالت موجود ہوں اور سرکار مجھے دیکھ رہے اور میں سرکار کو سلام پیش کر رہا ہوں. اس پر درائے انشاءاللہ آنے والے 10 عظمت نبوت پر میں سارے اطراف کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ جعلی نمازیں پڑھواتے ہیں اور اس میں نماز کی جو روح ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. جب نماز کی روح ختم ہو گئی تو نماز تو صرف مسجد کی چھت سے جا کے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے, لیکن جب اس نماز کی روح مل جاتی ہے تو پھر فرشتے اس کو پرواز لگا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. تو آپ دیکھ لیے وہاں سے پکارا تو سرکار نے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی. سیدہ میمونہ کہتی ہیں کہ میں دوڑتی ہوئی گئی, میں نے کہا حضور آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے, میں اکیلی ہوں گھر کے اندر اور وضو خانے پر کوئی بھی نہیں ہے, حضور آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ اور سرکار کہہ رہے کہ بس میرے کو ایسی خیال آیا میں نے پکار لیا. نہیں, فرمایا حدیبیہ کا جب صلح نامہ طے ہوا تھا تو بنو خزاعہ کے لوگ میرے حریف بنے, میرے دوست بنے, 18 میرے غلاموں کو قتل کر دیا گیا ہے، سب آ کے سیدنا میمونہ کو بتا رہے ہیں، اور یہ پھر حدیث بن رہی ہے، یہ ابن کثیر لکھتا ہے، سرکار نے فرمایا میمونہ سنو، میرا یہ غلام ان سے بھاگا ہے، اس کا امامہ بھی رہ گیا، قمیض بھی رہ گیا، صرف وہ تہبند میں اور فلا جھاڑی میں بیٹھ کر مجھے پکار رہا ہے. اور کیا پکارا؟ یہ ابن کثیر صاحب بابی حضرات ان کو بڑا فالو کرتے ہیں، ذرا ان کے شعر سنیے آپ کہ وہ کیسی نعت پڑھ کر اپنے آقا کو پکار رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت اس کا سارے کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ابھی اس بچے نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، اس کا مقطع آپ نے دیکھا، ذرا کیا مقطع ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اب صحابی کا شعر سنیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ وہ بات انہوں نے عربی میں کی ہے اور اعلیٰ حضرت اردو میں کرتے ہیں، کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پدر پر پسر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پر پدر کو خبر نہ ہو. فرمایا کہ ان کے سوا حامی نہیں جہاں، یہاں تو یہ ہے کہ بیٹے پہ اگر گزرے، پسر پر گزرے تو پدر کو خبر نہیں ہوتی ہے، کہ بیٹے پہ گزرے تو باپ کو خبر نہیں ہوتی، باپ پر گزرے تو بیٹے کو خبر نہیں ہوتی، لیکن وہ ایسے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. ابن کثیر یہ شعر لکھتے ہیں، ذرا توجہ سماعت فرمائیے گا. فرماتے ہیں یا ربی انی ناشد المحمد حلف ابینا و ابیہ فطلدا وزعموا ان لسوا ادعوا احدا فهم اذلوا وقلوا عددا وجعلوا لي في كلاء رصدا فانصر رسول الله نصرا كتبا. آج اگر اس کا ترجمہ میں پڑھوں نا بغیر حوالے سے اور ان کے داروں میں لکھے بھیجوں، کوئی یہ شعر پڑھے تو کیسا بولیں گے کافر ہے؟ تو اگر یہی شعر اگر صحابی کی زبان پیش ہو دیکھنا پڑے گا کتاب، وہ لاہور کی جو لال کتاب ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ شاید اس میں کوئی ایسا مسئلہ لکھا ہوا ہے. ان سے ہم نے پوچھا کہ جناب یہ اشعار اگر کوئی مومن کہے اس پر تم کفر کا فتویٰ لگاتے ہو، کیا تم نے صحابہ کو نہیں پڑھا، تاریخ نہیں پڑھی، سیرت نہیں پڑھی، تو تمہیں تبلیغ کرنا حرام ہے جب تم خود سرکار کی سیرت سے واقف نہیں، قرآن کے پیغام سے واقف نہیں. صرف گاڑی بنانے سے کوئی علامہ نہیں بن جاتا، سرکار کی سیرت کو اس نے نہیں پڑھا وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. صرف قرآن کو جو پڑھے گا اس کی عبادت محض خشک ہو جائے گی، لیکن جب سرکار کی سیرت کو پڑھے گا تو قرآن کی تبلیغ کرنے کا انداز اس کو آئے گا، قرآن کی آیتوں کو وہ سمجھے گا، قرآن کے فیغام کو وہ سمجھے گا. اس لیے خارجی قرآن کو پڑھتے تھے لیکن اسی کے تلوار سے خود کو کاٹ لیا، صحابہ قرآن کو پڑھتے تھے ساتھ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو رکھتے، اس لیے ان کی خوشبو سے تمام عالم مشام معطر اور محلہ ہے. فرمایا کہ یا ربی، وہ شعر کیا پڑھا انہوں نے تین دن کی مسافت، یا ربی انی ناشد و محمد، اے میرے پروردگار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستی کا وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں، حلف ابینا و ابیل اطلدا، جو ہمارے باپوں اور ان کے باپ کے درمیان قدیم زمانے میں طے ہوا. ابھی باتیں کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں یا اللہ اپنے آقا کو یہ وعدہ یاد دلا رہا ہوں کہ حضور آپ نے ہمارے علاقے والوں سے اور اپنے علاقے والوں سے جو وعدہ طے کیا تھا اس کا کیا ہوا؟ وزعموا ان لسوا احدا ادعوا احدا، حضور انہوں نے ہم کو اتنا مارا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم بے سر و سامان ہیں. اب وہ شادی کیا کہتا دیکھیے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تیرے بے سر و ساما ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں وہ زعمو ان لسو ابو احدن، انہوں نے یہ گمان کیا کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا. حدیث کے الفاظ دیکھیں، تاریخ کے الفاظ دیکھیں، صحابی کا شعر دیکھیں، وہ زعمو انہوں نے گمان کیا، کس میں؟ کافروں نے. پتہ چلا کافر یہ گمان کرتا ہے کہ امتی نبی کو نہیں پکارے، غور سے سنیں. پتا چلا وہ زعمو ان کافروں نے، کس میں بولے؟ ہاں ان کافروں نے یہ گمان کیا ان لسو، کہ میں نہیں ادعو پکاروں گا، میں نہیں پکاروں گا احدن کسی ایک کو، میں کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکاروں گا. فہم اذلو واقلو عددا، وہ ذلیل تھے اور تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے. وہ یہ سمجھے کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا، وہ ذلیل تھے اور ہمارے نبی کی منصب اور صحابہ کی تعداد کے مقابلے میں بہت قلیل تھے. وہ کیا کہتے ہیں آگے؟ وجالو فی کدا ان رسدا، وہ کدا کی گھاٹی میں چھپ کر میری گھات میں لگائے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ، میں اگر یہاں سے نکلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے. اب وہ ذکر کر رہے ہیں اس گھاٹی کا، کہتے ہیں وجالو لی، وہ ہو گئے ہیں مجھے مارنے کے لیے، فی کدا ان رسدا، کدا کی پاڑی میں رسدا رسد لگائے ہوئے مورچہ بنا کر وہ بیٹھے ہوئے مجھے مارنے کے لیے، تو میں کیا کروں؟ فانصر رسول اللہ، فانصر رسول اللہ نصرن اے تبا. وہ گھات لگا کر بیٹھے ہیں کدا کی پہاڑی میں، مجھے قتل کرنے کے لیے یا رسول اللہ ہماری ایسی مدد فرمائے جو بہت قوت والی ہو. یہ صحابی ندا کر رہا ہے کہ جناب وہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہیں پکاروں گا, اور یا رسول اللہ بھی میں جھاڑیوں سے کیسے نکلوں, وہ جھاڑو لی وہ ہو گئے میرے لیے ٹھیک کدا کدا کی پہاڑی پر رخ صدا ایک مورچہ بنا کر فنسر رسول اللہ نسرنگ کدا, یا رسول اللہ میری ایسی مدد کیجئے جو بہت کبھی مدد ہو. اسی کو کہا نا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قال یا رسول اللہ انظر حالنا, اے اللہ کے رسول ہمارے ہاتھ کو دیکھیے, یا حبیب اللہ اسم قالنا اے اللہ کے حبیب ہماری باتوں کو سنیے, خود یدی صحیح دنا اشکالنا, فرمایا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا انی اننی فی بحر مغرق, کہ ہم جو ہے کہ وہ غم اور پریشانی کے سمندر کے اندر غرق ہے, خود یدی صحیح دنا اشکالنا یا رسول اللہ ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچ لیجیے تاکہ ہم پریشانیوں کے ساحل سے نکل کر سکون کے راستے پر آباد ہو جائے. یہ وظیفہ جو بزرگوں نے بتایا وہ اس صحابی کے شعر کی تشریح تھی, بتایا چلا نبی پاک کو دور سے پکارنا مدد کے لیے اور مدد بھی مخوی مدد کے لیے. یہ صحابہ کا قیدہ رہا جو کہیں گے دیکھ لیتے تو کس کو پکارے گا, یہ غلیظ فکر منافق اور کافروں کی نہیں ہے, تو وہ گمان کرتے ہیں. وہ سرکار علیہ السلام فرمایا کہ جب اس کے الفاظ سرکار نے سنے تو سرکار نے برجستہ فرمایا نصرتا, ایک روایت میں ہے یا ابن کثیر نے دوسری روایت میں کس میں یہ الفاظ ہے نصرتا یا امر ابن سالم, میں تیری آواز سن رہا ہوں تو کوئی اور نہیں تو میرا غلام عمر بن سالم ہے. فرمان نصرتا یا عمر ابن سالم, جب سلیمان چونٹی کی آواز کو فضا میں سن سکتے ہیں تو مصطفیٰ اپنے غلاموں کے اشعار بھی مدینے میں سن سکتے ہیں. فرمان نصرتا یا عمر ابن سالم, کہ اے سالم کے بیٹے عامر میں تیری آواز کو پہچان چکا ہوں, اور نصرتا نصرتا نصرتا تیری مدد کی جائے گی, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی. یہ اشعار یہ سارے حوالوں کے ساتھ وہ ایک کتابوں کے اندر موجود ہیں حضرت گرامی. اب بھی اگر کوئی شخص اپنے باپ کی اگر شریعت بنا لے اور اس کو جناب جو ہے کہ توحید کا رتبہ دے تو ہمارا مطلب تو ان کی طرح نہیں ہے نا کہ مدرسے میں پیٹن کو پہ رکھنا, رات کو ڈاکہ ڈال دینا, مسجد کے امام کو مار دینا, لوگوں کو بھگا دینا. یہ تو خارجیوں کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے جو مولانی پر جن نے حملہ کیا آج ان کی ذریت کر رہی ہے. ہمارا یہ نہیں ہے, ہمارا مقصد جب نبی کا منصب دل میں شریعت ڈالنا نہیں ہے تو ہمارا منصب کیسا ہے, ہمارا منصب صرف کہہ دینا, قسمت والا ہوگا تو پا لے گا, بد قسمت ہوگا تو نہیں پائے گا. لیکن ہماری تو دعا یہ ہے کہ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے, محبت سے درود پاک کریں. تو یہ آپ نے دونوں واقعے سماعت پر بھی سنی اور بصارت پر بھی سنی, یہ دونوں پتہ لگ کرتی کہ میرے آقا نے تین دن مسافت سے دیکھ بھی لیا اور تین دن کی مسافت پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آواز کو سن بھی لیا, اور شعر خود ابن کثیر نے لکھ دیا. ارے ارے ارے کہتے تم نے یہ کیا, میں نے کہا گھر میں باپ کی کتاب پڑھ, تمہیں خود نہیں پتا کہ تمہارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے, اور چلے ہو مسلمانوں کا مصطفیٰ جانے رحمت پر یا نبی سلام علیہ کا یہ کہنے پر اعتراض کرنے کے لیے, یہ تو گھر کے بھیڑیے جو تمہاری لنکا اٹھا رہے ہیں. تو لہٰذا اپنے گھر کی خبر رکھو, چھوڑو مسلمانوں کو جو شیشے کے گھر میں رہتا ہے وہ قلعوں کو پتھر نہیں مارتا, یہ مسلمانوں کا گھر ہے کہ جو بزرگوں نے اپنی خون دے کر اس کی ایسی آبیاری کر دی ہے کہ شیطان بھی اپنی ساری طاقت لے کر آئے تو اسلام کے اس قلعے سے ٹکرا کر وہ بھی پاش پاش ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے یہ بصارت اور یہ سماعت اللہ کے انبیاء اکرام کو دی جاتی ہے جو کسی کو نہیں ملی. اب آتے ہیں تیسری قوت کی طرف, وہ ہے قوت شامہ, سونگنے کی طاقت. کس کی طاقت؟ اب دیکھیں حضرت انبیاء کے سننے کی طاقت کیسی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب چلے گئے سورہ یوسف کے اندر ہے, جب مصر کے بادشاہ آپ بنے اور آپ کو خزانے کا مالک بادشاہ بننے سے پہلے بنا دیا گیا, اور جب آپ کے بھائی وہاں پر سارے پہنچے آپ نے بھائیوں سے ملاقات کی, اپنا تعارف کرایا, سارا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے, قرآن کے اندر موجود ہے. اب حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام سے بھائیوں نے کہا کہ والد گرامی آپ کی یاد میں رو رو کے ان کی نظریں بالکل کم ہو گئی ہیں. علماء نے لکھا ہے نبی نقص سے پاک ہوتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نابینا نہیں ہوئے تھے, حضرت یعقوب نابینا نہیں ہوئے تھے, رو رو کے بصارت کم ہو گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور کہا یہ لے جاؤ, اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي اتي بصيرا, لے جاؤ میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا, یہ قمیص جیسی میرے باپ کے منہ پر لگے گا اللہ آگ دے دے گا. یہ اس پر بھی دلالت کر رہا ہے اور عظمت رسول کے موجود کی بھی حدیث بن رہی ہے کہ نبی محض پیغمبر نہیں ہوتا, جو چیز اس کے جسم پہ لگ جاتی ہے وہ بھی مشکل کشائی کرتی ہے, وہ بھی شفا دیتی ہے. یہ نہیں کہا کہ ایسا کرو یہ تجدید پر میں نے اللہ کا بہت ذکر کیا اس کو لے جاؤ منہ پر مل دینا, یقین اس سے بھی ہو جاتی ہے. یا اللہ کا چار دفعہ نام لینا دم کر دینا اس سے بھی شفا ہوتی ہے. لیکن یہ بتانا تھا کہ جو ہمارا نام لے اس سے بھی ہوتی ہے, جو ہمارے پیاروں میں چھو جائے وہ بھی مشکل کشائی کرتی ہے, اس میں بھی شفا ہوتا. فرمایا لے جاؤ میرے اس قمیض کو, ڈال دو میرے باپ کے منہ پر, اللہ انہیں آنکھیں عطا فرما دے. یہ صبح سے لے کر شام تک اپنے ریوند کے رومال پر لگڑتے رہے, اس کی بشارت بھی کم ہوگی آئے گی. تو یہ فرق ہے نبی اور امتی میں, یہ فرق ہے ان میں اور ان میں. فرش والے تیری شوکت کا انہوں کیا جاتا, میرا امام کہتا ہے فرش والے تیری شوکت کے, یہ کیا جانے حضور آپ کیا ہیں. فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. کوئی جبریل سے پوچھے نا حضور کیسے ہیں, کوئی اسرافیل سے پوچھے, کوئی میکائیل سے پوچھے, کوئی حضرت آدم سے پوچھے, یہ زمین والے کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا, تیری عزت کا علو بلندی کیا جانے, حضور خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. بنے میں بھی آپ دیکھیں گے جو جبریل امین نے اس کا اظہار کیا ہے. انشاءاللہ جب ہم اس کی 17 رمضان مبارک ادھر پر تحقیق پیش کریں گے تو میں نرج کروں گا. یہاں پر آپ دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض لے کر وہ صرف دربار سے نکلے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں دربار سے نکلے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں, مہینوں کی مسافت ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں. اب یہ قمیض لے کر نکلے ہیں, نکلے ہیں صرف, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا لولا لولا ان تفنکون, فرمایا کہ میں اس لیے تم کو نہیں بتاتا کہ کہیں تم مجھے یہ نہ بولو کہ باپ بوڑھا ہو گیا تو عقل تو نہیں چلی گئی. فرمایا نہیں, میری عقل نہیں گئی ہے, میں نبی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹے کا جھبا آ رہا ہے, اور مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ میرا یوسف آ رہا ہے. دیکھیں یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے, قوت شام بندہ نے کیا تھا. فرمائی کہ انی لاجد ریح یوسف, یہ اسی سے متصل آگے ذکر ہو رہا ہے, ادھر بھی قمیض یہاں تھا اس سے ذکر ہو رہا ہے. جب قمیض دے کر روانہ کیا تو یہاں پر کنار میں بول اٹھے, وہاں سے قمیض چل رہا ہے اور یہاں اپنے بیٹوں کو بول اٹھے کہ دیکھو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں, لیکن تمہارے سامنے میں اور بھی بات بتاؤں گا, لیکن کہیں تم میرے نافرمان ہو, تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ جناب باپ کا دماغ چل گیا ہے اور باپ بوڑھا ہو گیا ہے. فرما مجھے بوڑھا سمجھ کر مجنون دیوانہ نہ سمجھنا, خدا کی قسم میں سونگ رہا ہوں, مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ میرے یوسف کی, اور وہ یوسف آ رہا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا کئی دنوں کے بعد گویا کہ جبا لے کے جب پہنچے تو بیٹوں نے دیکھا کہ واقعی میں والد گرامی نے جو کہا تو وہ ٹھیک کہا. تو یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوت مشام, اور میرے آقا کی کیسی ہے. اب دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں, یہ زمین ہے, یہ آسمان ہے, ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 50,000 سال کا فرق ہے, بعض روایت میں 5,000 کی 50,000, اور اسی طرح گویا کہ ساتوں آسمانوں کے درمیان فرق ہے. اس کے بعد یہ تو حضرت یعقوب نے چند مہینوں کی مسافت سے سن لیا تھا, میرے آقا یہاں پر لا تعداد لاکھوں سال کی مسافت پر, جو سدرت المنتہا جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے, ٹاپ ہے بالکل, ہل بالکل سرحد ہے دنیا کی, وہاں جبریل امین کی کرسی لگی ہوئی ہے, وہاں جبریل بیٹھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے جبریل لے کر سرکار کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں پر علامہ روح المانی, میں نے اگر آپ نے شب معراج کی کیسٹ اگر آپ اٹھائیں اور دیکھیں سنیں تو میں نے وہاں پر اس کی زیادہ تشریح کی ہے, صرف یہاں پر حوالہ دے کر گزر جاؤں گا, ورنہ شب معراج پر جو ہم نے اس مسجد میں حال میں بیان کیا ہے اس میں نے اس پر زیادہ تشریح کی تھی. صرف یہاں پر یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ سدرت المنتہا دنیا کا سب سے آخری کونا, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں علماء سے پوچھا گیا, علامہ سید محمود آلوسی البغدادی کے تفسیر روح المانی میں پوچھا گیا کہ سرکار جب وہی آنی ہوتی اس سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو تھوڑا پیچھے کر دیتے اور خود خاموش ہونا شروع ہوتے. فرمایا سرکار کو کیسے پتا چل جاتا کہ جبریل آنے والے, کیسے پتا چل جاتا کہ وہی آنے والی, سامنے تو کوئی وجود نہیں ہوتا. علامہ صاحب نسیم الریاض شہاب الدین خفاجی بھی اور علامہ روح المعانی بھی لکھتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام ویشم رائحت جبریل اذا اراد النزول, جبریل اپنی سیٹ سے چلتے نہیں, خدا کا پیغام سنتے ہیں اور ابھی دل میں ارادہ کرتے کہ میں اڑوں, تو فرمایا وہ اڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سرکار کی خوشبو آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ وہ چلتے نہیں, یہاں تو حضرت یعقوب کے لیے گویا کہ وہ ساری چیزیں لے کر روانہ ہوئے تھے, تو جناب روانہ ہونے کے بعد وہ خوشبو انہوں نے محسوس فرمائی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صاحب روح المعانی یہ شرح فرماتے ہیں کہ وہ اسم راحت جبریل الی اراد النزول, جبریل چلنے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو مدینے میں مصطفیٰ کی خوشبو آ جاتی ہے. تو یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت شام, اور ان کے پیر پیچھے کیا ہو رہا ہے ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی. جب سارا دیوالیہ نکل جاتا ہے تو لوگ جب صبح لان تان کرتے ہیں تو روتے ہیں, تو ہم نے کہا یہ فرق ہے اس گھٹیا شخص کے اندر اور امام الانبیاء کی شان میں. یہ ان کی شان ہے اللہ اکبر کہ لاکھوں سال کی جو مسافتی ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان کو ایسی قوت شامہ جو حضرت امام راضی علیہ رحمت نے فرمایا کہ قواعد جسمانیت کے اندر اللہ وہ بلندی عطا فرماتا ہے کہ قوت مدرکہ اور قوت مدرکہ کے خواص لازمہ خواص ظاہرہ کے اندر اللہ وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ یہ ماننا ضروری ہے کہ امت ان کے ساتھ مماثلت نہیں کر سکتی. تھوڑا اس کو گویا کہ آگے لے کر چلتے ہیں, قوت ذائقہ کی طرف آخر میں چلتے ہیں. حوالے اس پر بہت ہیں لیکن وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے, بالکل قریب ہی ہے. قوت ذائقہ, حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت ذائقے کے اندر بھی وہ کمال اور وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر کہ خیبر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زہر والا گوشت دیا گیا اس کے اندر زہر تھا, سرکار نے فرمایا کہ یہ ان ھذا ذراع یخبرنی انہ مسموم. سرکار نے فرمایا کہ گوشت اور یہ جو ہاتھ ہے جانور کا, جو آگے کا ہاتھ کا گوشت ہے, یہ مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے نہ کھائیں حضور, اس لیے کہ میں زہر والا ہوں, مجھے نہ کھائیں. صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت گویا کہ ملتی ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے اس سے تھوڑا سے ہم آگے چلتے ہیں تو اس میں اور روایت موجود ہے. خصائص الکبریٰ میں حضرت امام جناب سوتی میرے آقا اور مولا نے نقل فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے بکری کا گوشت لا کر رکھا جو سرکار کے سامنے آیا, سرکار نے ایک لقمے کے لیے ہاتھ بڑھایا, فرمایا اجد لحم شاکر اخذت بغیر اذن اہلھا. او ہو, مجھے اس گوشت سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس بکری کو چرایا گیا تھا اور چرا کر ذبح کیا گیا ہے اور میں اس گوشت کو کیسے کھا لوں. تو یہ گویا کہ ذائقہ اور ذائقے قریب ہونے تک اللہ رب العزت وہ ذرا کی قوت عطا فرماتا ہے حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ساری چیزیں ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں. اور آخری چیز ہے قوت لامسہ, چھونے کی طاقت, جو پانچویں طاقت انسان کے اندر ہے. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی آگ میں گئے, آگ نے آپ کے جسم کو چھوا, گلزار بن گئی. بنایا کس نے گلزار؟ وہ کہتے اللہ نے بنایا, اس میں گلزار کیا بن گئی؟ میں نے کہا میں تمہارا کو تندور پھینکتا ہوں اور میں یہی آیت پڑھتا ہوں, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, یہی پڑھتا ہوں. وہ تمہیں دھکا دیتا ہوں, جانے کے لیے تیار ہو؟ بولے نہیں نہیں نہیں. تو میں نے کہا دیکھو نا, اللہ نے تو ٹھنڈا کیا لیکن چہرے پر نہیں کر رہا, ابراہیم پر کر رہا ہے. تو یہی وہ فرق ہے کہ ان کے اندر اللہ وہ تاثیر رکھتا ہے کہ جناب اگر مضر شے بھی ان کے قریب آ جاتی ہے تو چھونے سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھیں آپ پر حضرت ابراہیم کا جیسے ہی جسم لگا, لگنے کی دیر تھی کہ جناب وہاں سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی, تو اللہ رب العزت حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ قوت لامسہ عطا فرماتا ہے. میں نے حال ہی میں ایک روایت پڑھی اللہ اکبر, جس کو علماء نے اہل بیت کے فضائل کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت سیدہ زہرا کے پاس جو سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے, حضرت سیدہ زہرا نے روٹی بنائی اور روٹی بنا کر جب اس کو تنور میں لگایا, وقت کثرت سے گزر گیا, میرا آقا نے فرمایا زہرا روٹی کا کیا ہوا؟ جا کر دیکھا کہ جناب روٹی تو روٹی, اس پر جو پانی کی تری ہے وہ بھی خشک نہیں ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بنتی نہیں ہے. فرمایا روٹی تم نے لگائی تھی؟ کہا. فرمایا تیرا ہاتھ لگ گیا تو آپ کیسے جلا سکتے؟ اللہ اکبر. یہ سیدہ کی شان ہے. اللہ اکبر. اور یہاں پر علماء نے یہ فرمایا کہ بچے کی ولادت ماں کے رحم اور خون سے ہوتی ہے. اور سرکار نے فرمایا میری سیدہ میری جو شہزادی ہے وہ اس سے پاک ہے. علامہ شاہانی طبقات القبرا میں لکھتے ہیں پاک ہے. اور یہ جب پاک ہے تو سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے تو بچہ کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے تو میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, کہ وہ گندگی اور پلیتی تھی نہیں, کہ حسنین کریمین کی طرف گویا کہ نسبت کی جائے. فرمایا کہ میری بیٹی اس عورتوں کے امراض سے پاک ہے, اس لیے میرے امام نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اب ولی مزداد حضرت حسنین کریمین ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھرانے کی برکت آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ نے ہاتھ لگایا تو آپ اس کو گویا کہ نہیں چھوتی ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ لا تمسن النار مسلما من رآنی ورآ من رآنی, کہ جناب چھونا تو مرکنات وہ آنکھیں جو میری نظروں کو چھو لے, وہ آنکھیں جو میرے جلبوں کو چھو لے, مجھے چھونا تو درکنار قریب سے. فرمایا دور سے بھی اگر اپنی قوت بسارت سے بھی میرے جسم کو لامس کر لے, مس کر لے, فرمایا جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی. فرمایا اس کو تو نہیں جلائے گی لیکن اگر کوئی اس آنکھ کو دیکھ لے جس آنکھ نے مجھے دیکھا ہے اسے بھی نہیں جلائے گی. یہ ملا کہنے لگا مجھ سے کہ جناب میری مشکل کشا ہوتا ہے. میں نے کہا جاؤ فضل صاحب نے مشکل ڈھونڈ کر لیا, پھر ہم سرکار کو مشکل کشا ثابت کریں. وہ بولے نہیں جی پیسہ مشکل ہے. میں نے کہا وہ آپ کے اسمبلی میں پہنچ گیا, تمہارے لیے سب سے بڑی پریشانی پیسہ ہے, اس لیے بھاگ رہے ہو. ایک کل دوست ایک میرے پاس یہاں پر آیا, کہنے لگا شاہ صاحب زلزلے والوں کے لیے اتنی امداد جا رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ دعا کیجیے, آپ بھی کیجیے, میری کر رہا ہوں, اللہ کو عطا فرمائے. تو کہا یہ تو ہو رہا ہے لیکن وہ جو مر گئے ہیں نا ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. میں نے کہا آپ کہاں تھے جب ہم فاتحہ کروا رہے تھے؟ یہ جمعے کی دن آیت کریمہ ہو رہا تھا, صبح شام ہر مسلمان چلتے پھرتے کہہ رہا ہے اللہ بخش دے اللہ بخش دے اللہ بخش دے. تو کہا بولے نہیں نہیں وہ نماز غائبانہ کیوں نہیں پڑھائی آپ نے؟ میں نے کہا وہ سیاسی نماز ہوتی ہے, وادی میں گڑی ہے اور وہ سیاسی چیز ہے. کیا چیز ہے؟ قاضی صاحب جب تک جنازے کے ہاتھ نہیں اٹھا دے وہ کیمرہ مین نہیں آتا, کہ کیمرہ مین آئے گا تو پھر اللہ اکبر میت سامنے نہیں, رحمتوں کو پوچھو کس کا جنازہ پڑھا رہے ہو, سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو نماز غائبانہ شریعت مطہرہ نے اس کو جائز بھی نہیں رکھا. میرے آقا علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی مبارکہ کوئی ثابت کرتے سرکار علیہ السلام نے اتنے بڑے بڑے مارکے کے اندر کسی صحابی کا گویا کہ جنازہ پڑھایا ہو؟ تم ہم سے یہ بات کرتے ہو, ہم تم سے کرتے ہیں کہ جاؤ لے آؤ کسی حدیث مبارکہ کے اندر. اور سیدنا النجاشی کا اگر واقعہ بھی ہے تو وہ میرے آقا کے خصائص میں سے ہے. علماء نے اس پر لکھ دیا کہ سیدنا النجاشی کے لاش مبارک کو جبریل امین نے اپنے پروں میں پکڑا ہوا تھا اور سرکار ان کو تنبیہ کہہ رہے تھے. ورنہ سرکار کے بھائی حضرت جعفر شہید ہوئے ہیں, حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے صحابی شہید ہوئے جن کے لیے سرکار روتے رہے, اتنا رویا کہ سرکار کی ریش مبارک ہویا کہ آنسوؤں سے بھر گئی, لیکن سرکار نے جنازے کی نماز ان کے لیے نہیں پڑھی. اس لیے کہ جنازے کے لیے شرط ہے کہ میت سامنے ہو, میت سامنے ہو. تو بات یہ کہ کہتے ہیں وہ کیوں, میں نے کہا قاضی صاحب نہیں جاتی ہے, وہ سیاسی جنازے ہیں, وہاں پر وہ مر گیا جنازہ, یہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا, نظام الدین شامی صاحب کی ٹانگ پکڑ کے لے کر آئے وہ بنی ڈاؤن کرا, یہ افغانستان میں شہید آیا ہے. اب جنازے پڑھنے کے بعد کہنے لگے ابھی بعد میں دفن کرنا, کون دے گا کشمیر کے لیے؟ انہوں نے کہا 5 لاکھ 10 لاکھ. انہوں نے کہا بھائی وہ جنازہ بولا تم جانو جنازہ جانے, تم جانو جنازہ جانے, ہمارا کام جو تھا وہ تو مکمل ہو گیا, لیکن دیکھیے قوم کے ساتھ جو کرتا ہے اس کو موت بھی پھر دیا. تو نماز جنازہ غائبانہ شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جواز کی کوئی صورت ہی نہیں چھوڑی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا زیرک محدث نے اس کی اجازت ہی مرحمت نہیں فرمائی. تو میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ جاؤ مشکلیں ساری جمع کر کے لے آؤ, تو کوئی کہنے گا مال مشکل, کوئی کہنے گا روٹی مشکل. میں مسلمانوں سے اگر پوچھوں, اے مسلمانوں تعارف نبوت کے فیضان سے اپنے آپ کو منور کرنے والوں بتاؤ سب سے بڑی مشکل کیا ہے, تو یہ مسلمان ایک زبان کہیں گے خدا کا عذاب اور جہنم. فرمایا جہنم سب سے بڑی مشکل ہے, اور میرا آقا فرماتے کہ مجھے چھوئے نہیں, مجھے دیکھ لے تو حرام ہو جاتی ہے. یعنی قوت لمس کے اندر وہ بسارت اور وہ قرار حاصل ہے کہ جناب ہاتھ لگائے گا تو اس کی دنیا ہی آرام نرالی ہو جائے گی. میرے آقا فرماتے لا تمسن نار مسلمن من رہا نہیں, کہ جس نے ایک لہجہ بھی حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا اور اسی پر اس کا انتقال ہوا, فرمایا کہ اس جسم کو جہنم نہیں گرائے گی, اسے تو نہیں گرائے گی, لیکن اگر اس نے کسی اس کی آنکھ میں جھانک لیا کہ جس آنکھ میں مجھے دیکھا ہے تو اس تابعی کو بھی جہنم. گویا کہ میرے امام اعظم کی یہ شان ہے کہ جن میں صحابہ کی گویا کہ زیارت کی ہے. تو یہ وہ قوت شامہ اور قوت نامے کا ہے جو اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتا ہے. آخر یہ روایت پیش کر کے ہم چلتے ہیں آگے کی طرف, اور اس درس کے اختتام کے آخری جملے پیش کرتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہم نے چند باتیں گزشتہ درسوں کے اندر تفصیل کے ساتھ پیش کی کہ جناب انہوں نے سماعت وہاں پر فرمائی, سماعت فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں سالوں کی مسافت پر جو چیز موجود ہے اس کی گویا کہ سماعت کو محسوس فرمایا. 3 دن کی مسافت پر اپنے اس غلام کی سماعت کو محسوس فرمایا. نیو کراچی کے علاقہ تھا, میں وہاں پر تقریر کرنے گیا اور اسی موضوع پر ہماری تقریر ہوئی, تو قریب میں ایک مسجد تھی جس کے جناب وہ لوگ تھے جو ایسے ایسے کر بہت زیادہ کرتے ہیں. انہوں نے پرچی بھیجی ہمیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے متعلق تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ ربی حبلی ملکن, یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما, لا یمبغی لأحد من بعدی, کہ میرے بعد وہ بادشاہی کسی کو نہ ملی ہو. تو فرمایا تم تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء سے بڑا بیان کر رہے ہو اور یہ. تو میں نے کہا جناب یہ آواز کسی پنڈت نے دی ہے؟ کہانی جناب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب کو ابھی عقیدہ ہی نہیں پتا کہ سرکار سب سے افضل ہے, انہیں پتا ہی نہیں ہے. تو کہا جناب اللہ نے تو اللہ سے تو دعا کی سلیمان علیہ السلام نے کہ مجھے ایسی بادشاہی دے دو کسی اور کو نہیں ملے. تو میں نے کہا یہ ماں تہتوں کی دعا ہے, بڑوں کی دعا نہیں ہے. صحیح بخاری شریف کتاب المسجد اور کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت گویا کہ موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال عفریت من الجن تفلت علی بارحا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گزشتہ رات ایک شیطان جن سرکش جن میرے سامنے اچانک سامنے آ گیا. فرمایا جب وہ آ گیا میرے سامنے اور جو ہے او کلمت نحوہ یقطع علی الصلاۃ, اور وہ ایسی حرکتیں کرنے لگا تو وہ میری نماز میں دخل ڈالنے کی کوشش کرنے لگا کہ میں گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کروں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فامکننی, اللہ نے مجھے اس بات پر قدرت اور مملکت اور اختیار عطا فرما دیا کہ من ہوں وہ آیت تو ان اربت الى صارت من سوار المسجد, کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیتا, اور خصائص القبرہ کے اندر لیا کر میں اس کو باندھ دیتا تو اتنا فرمان بردار ہوتا کہ صبح مدینے کے بچے اس سے کھیلتے. فرمایا لیکن مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آئی, سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. سرکار نے فرمایا میرے بھائی نے دعا کی تھی کہ ربی حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدي, کیونکہ میرے بھائی سلیمان نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہی دینا کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو دراصل جنات کو ان پر تصرف دیا گیا تھا, اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو بھگا دیا, وہ چلا گیا. ورنہ میں اگر اس کو پکڑ کر باندھ دیتا ہے ستون کے ساتھ تو کل صبح مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طاقت عطا فرمائی, یہ تو میرے آقا ہے. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جن میرے مزار کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتا, فرمایا جب میں بیٹھا وہاں سے پرواز نہیں کر سکتا. فرمایا پرواز کرے گا اگر کوئی ولی بھی ہوگا تو ولایت بھی گئی, جن ہوا تو زندگی گئی. تو یہ سیدنا غوث اعظم کی شان ہے, اللہ اکبر. تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان جو ہے کہ کیا اعلیٰ ہوگی. یہاں پر جو آخری بات میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ تھی, ایک صاحب نے پوچھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل آتے تھے تو کیفیت کیا ہوتی تھی, جبریل کیا بار بار مشاہدے کو چاہتے تھے؟ تو علامہ خازن نے تفسیر خازن کے اندر اس نقطے کو نقل فرمایا کہ جب جبریل امین سورہ دہا کا نزول میں تاخیر ہو گئی, سورہ دہا کے نزول میں تاخیر ہو گئی, وہ دہا اللہ اذا سجا, کافروں نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا. اللہ اکبر. جب سورہ دہا کو لے کر حضرت جبریل امین پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا یا جبریل ما جیتا حتا اشتقت الیک, کہ جبریل تو اتنا لیٹ کیوں آیا, میں تو تیری زیارت کے لیے بڑا مشتاق تھا, اتنی تو نے تاخیر کیوں کی, میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا, مشتاق تھا کہ ابھی تو آئے گا ابھی تو آئے گا. جبریل کیا عرض کرتے انی کنت الیک اشد شوقا, حضور مجھے آپ کی زیارت کا, آپ کی زیارت کرنے کا, آپ جو مجھے دیکھنے کی خواہش کر رہے ہیں اس سے زیادہ شوق ہے. بے لکھا یار ان کو چین آ جاتا اگر, منہتن دا خان صاحب کہتے ہیں بے لکھا یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر, بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر. حضرت جبریل علی کہتے انی کنت الیک اشد شوقا ولکن ابدا مامورا وما نتزل الا امر ربك, حضور مجھے تو آپ کو دیکھنے کا انتہائی شوق ہے, جتنا آپ مجھے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں اس سے زیادہ میں آپ کو دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں, لیکن حضور میں تو بندہ ہوں, بندہ ہوں, امر کا پابند ہوں, اور میں تو جب تک نازل نہیں ہوتا الا امر ربك, جب تک آپ کا رب اجازت نہ دے. یہ نہیں کہا کہ میرا رب اجازت نہ دے, فرماتے آپ کا رب, کیونکہ یہ لفظ آپ ہی سے اچھا لگتا ہے کہ آپ کا رب اجازت نہ دے, کیونکہ خدا بھی یہ کہتا فلا و رب دے کا محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. یہ جملہ ہے کہ یہاں جبریل یہ نہیں کہتے کہ میرا رب جب تک اجازت نہیں دے گا, حضور میں تو بندہ ہوں, کہنے کا پابند ہوں, اور جیسا رب اجازت دے گا تو میں آ جاؤں گا. فرمایا حضور مجھے دیکھنے کا آپ کو شوق آپ سے زیادہ ہے, لیکن جب تک آپ کا رب اجازت نہیں دیتا تو میں آتا نہیں ہوں. اللہ اکبر. یہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ خصائص عالیہ ہے جو رب کریم انہیں مرحمت فرماتا ہے, یہ مقام عطا فرماتا ہے, یہ وسعتیں عطا فرماتا ہے. یقیناً چاہے قوت شامہ ہو, قوت نامسہ ہو, قوت باصرہ ہو, قوت سامعہ ہو, قوت ذائقہ ہو, امت کا کوئی فرد اس کے اندر مماثلت نہیں کر سکتا. حضرت امام راضی نے تفسیر کبیر شریف کی بات کو ضروریات نبوت کے تحت ذکر کیا کہ حضرات انبیاء اکرام کا نفوس جسمانی اور نفوس باطنی کا تمام خلق سے ممتاز ہونا لا بد منہ, یا اس کے شرائط میں سے ہے. اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانے تو گویا کہ اس نے رسالت ہی کا انکار کیا. تو دعا کیجیے چار برس انتہائی مختصر انداز میں, انتہائی مختصر انداز میں, اور گویا کہ تیزی کلامی کے ساتھ اس لیے پیش کی گئے کہ زیادہ سے زیادہ محاسن اس میں جمع ہو, لیکن اس فضیلت کے سمندر میں سے ہمیں قطرہ بھی نہیں نکال سکیں, اور اس کے گویا کہ ایک بات تو درکنار, ایک حرف کے کچھ حصے کو بھی ہم ادا نہیں کر سکے ہیں. اللہ اکبر. یہ چار نشستیں جو ہم نے یہاں پر پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے تعارف پر, دعا کیجیے اللہ رب العزت اس کے استفادہ کی کوشش تھا. ہمارے بھائی آج ہمیں بدعات کے مسئلے پر کہہ رہے تھے, تو میں ان سے پھر عرض کروں گا کہ جناب وہ خاموش رہیں, یہ درسوں کو سنتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آخری اشرہ جیسی شروع ہوگا تو وہاں پر شرک اور بدعت کا ایک مستقل ٹاپک اس کو ہم چلائیں گے, جس میں سارے اعتراضات گویا کے پیش کر دیے جائیں گے اور اس کے تمام شافی اور وافی جوابات بھی دے دیے جائیں گے. اب آپ صرف منصب نبوت پر نظر رکھیں. انشاءاللہ اس کو سننے سے اور اس تقریر کی برکت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء کرام کے کمال کی برکت سے آپ دیکھیں گے خود آپ کا دل اتنا روشن ہو جائے گا کہ آپ چھڑی لے کر ان چڑیوں کو چڑھاتے رہیں گے, پھر ہزاروں کو چلاتے رہیں گے. اس لیے کہ علم دربار مصطفیٰ سے ملتا ہے, اور جب آپ دربار مصطفیٰ کی تعظیم کریں گے, ذکر کریں گے, تو علم تو آپ ہی کا مقدر بنے گا نا, آپ ہی اس کا سینہ علم کا مسکن بنے گا, آپ ہی کا سینہ فیضان کا گویا کہ مرکز بنے گا, اور آپ ہی کا سینہ عرفان اور عنایات مصطفیٰ کا قبلہ بنے گا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے. جو کہا اس پر سننے کی توفیق عطا فرما. دوران گفتگو جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں مولا کریم اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل معاف فرما. جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے مولا کریم جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا ہے مولا کریم اس قیمتی وقت کا دگنا سات گنا سات سو گنا اجر عطا فرما. مولا کریم تراویح کے بعد بھی اتنا وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوبوں کے ذکر کے لیے صرف کیا. مولا کریم ظاہر کوف اور یہ ظاہر تھکن کے عوض مولا کریم دونوں جہان کا سکون, قبر کا سکون, راحت کا سکون, اور کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کا سکون نصیب فرما. مولا کریم ہمارا مقصد جوہر خطابت دکھانا نہیں, جوہر تحقیق دکھانا نہیں, ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جبریل بھی تیرے محبوب کا ترانہ گا رہے ہیں, ہم بھی تیرے محبوب کا ترانہ گانا چاہتے ہیں. اور اس تعارف کے پیغام کو جبریل بھی پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں, ہم بھی ان کے لشکر کے اندر ایک اندر ادنا سپاہی کی حیثیت سے اس پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ جو پیغام تو جبریل پر نازل کر رہا ہے اس کے چند قطرے اگر ہم پر ہو گئے تو ہماری دنیا بھی خیر ہو جائے گی, آخرت بھی خیر ہو جائے گی. دل کی گہرائیوں سے گنبد خبرہ کا تصور کرتے ہوئے سرکار کے وہ صحابی جو مکہ مکرمہ کی قریب جھاڑیوں میں سے میرے آقا کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ایسی مدد کیجیے جو مقدی مدد ہو, کافی بھی سمجھتا ہے کہ میں کسی کو نہیں پکاروں گا. میرے آقا کتنے خوش ہوئے اور فوراً اس کی مدد کے لیے میرے آقا نے استعانت اور مستعد ہو کر اس کے لیے گویا جملے ارشاد فرمائے ہیں. اس بات کو اس مقام کو تصور میں رکھیے, کل بھی آپ نے دیکھا بے زبانوں کی باتوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سماع فرمایا, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اس قدر شوق لقاء کا اشتیاق رکھتے ہیں, ان تمام محاسن پاکیزہ معطر چیزوں کو اپنے تصور کا ذریعہ بنائی ہے. یہ ایسی قوت مشام ہے, یہ ایسی شائستہ خوشبو ہے کہ جس سے دل کے غم دور ہو جاتے ہیں, گناہ دور ہو جاتے ہیں, دماغ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ وہ تصورات کے لیے پاکیزہ شے کا ادراک کرے, دل بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ وہ تصور کے لیے اور القاء کے لیے سرزمین اللہ رب العزت کے فیضان کے لیے پاکیزہ ہو جائے. ان تمام چیزوں کو ذہن میں حاضر کرتے ہوئے سر کو جھکا لیجئے, گنبد خضرا کی طرف اپنی توجہ کو لگا لیجئے, اور وہی زبان بولیے جو امام بوسری نے سرکار کے دربار میں بولا, اور جیسی بول پڑے تو میدان مدینہ سے میرے آقا نے توجہ فرمائی اور پہنچ کر فرمایا کہ جا آج مرد فالش سے بھی تجھے چھٹکارا, جو تیرے شعر کو گنگنائے گا اور میری بڑائی بیان کرے گا اس کی بھی مشکل کشائی ہو جائے گی. میں کہ پڑھیے فمبلغ العلم فیہ انہ بشر انہ خیر خلق اللہ کلہم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هو مولايا آمین یا رب العالمین بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین وصلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم ارزاقہ سیدنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین و بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وصحبه وسلم.